Én 3 héttel már minden nap átsimogattam. Most tartom abba. Kb. 4-5 nap sem nem igazgattam. 3 nap sem nem igazítottam meg a kukoricát. Thank you. asszonynak nem kell a virág. Ki lista meg kóhapot? Tänään. Mä käyn rahmiatta vastaan meillä.